بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين دا مكي سورة دي، نزول كي يوصل يختم دي، سورة الجن رستو نازل شوه دي. ربطي لمخي سداري في مخي سورة كي دلائل عقلية ذكر شو ديان نس دلائل عقلية ذكر شو دي پاتور كي نو دي سورة كي دلائل عقلية ذكر كي پواقع صاحب ياسين باني چه دار توحید مسئله چه سرنگی پا آخری دلیل نو ثابت را نو دارنگی حق پارس و بیان نو کم ثابت را لکه دی که صاحب یاسین ذکر که چه ده یو حق پارس ده او دیر خپل بیان که وی چه آت تخیل من دونی آلیتن یورید رحمان و بیضون لا تغنی عن نشفاتم شیم ولا ینقجون نو دیر خپل بیان کم دا مسئله کری نو مخی آخری دلیل نو دلتا نقلی دلیل ذکر کری دیم را به تیداری چه مخی ویلی و مای سمیلا ما والبسویر دا خلق یو شانی نده و دلتا و چه کم تابیدار دی دالنا اغیر زیر ورکی او چه کم نپرمان دی دا اغیر پارا تخیب ذکر کی دیم را به تیداری مخی صورت کر و لاحی قل مکرو سیو اللہ بی اهلی یو سر بد منصوبه و کی و دا اغیر بد اثر بنا پا دبانی پری باسی نو دلته مثال پیش کوي نه هیڅ آیات کې چې ان کانت الا سوعه واتن پیدا او خامدون لکه دې کړي والا بد منصوبه جوړ کړ صاحب یاسین شهید کو نن لا یو ټول کړي الله تبا کو نو مخ کې یاد کې ویلو درې سر وختم کې ولاه قل مکر سو الا باهله نو دلته نه هیڅ آیات کې مثال پیش کوي چې ان کانت الا سوعه واتن پیدا او خامدون دې کړي والا نن ټول تبا کړل بند رابطه داره چه مخی صورت که ویلیو و مایل که لهم مغفرتون و اجر کبیر نو دلتا یولسم که وی پا باشیر و بمغفرتین و اجر کریم این مخی سربتونه دی دعوه ده صورت ده صورت دعوه ده صورت که نفی ده شفاعت قهری کهی اثبات ده توحید و نفی ده شفاعت قهری لکه درشته مایت که ذکر کهی آت تخیل من دنیا لیتن یوریدن رحمانو بزور لا تغنی عن نشفاتم شیم ولا ینقجون لا تغنی عن نشفاتم که نفی دچاره ده شفاعت قهری ده بیروس سلو ربیا که بی ذکر کهی چه واتخذو من دنیا لیتن لعلهم ینصرون لا استطیعون نصرهم هم لهم جند محضرون آل تاوید دی آلیه مدد نشی کولی نو آلتا مصبات دا توحید و نفی دا شفاعت قهری کئی نو دا سورت یاسین اصل دعوه سده نفی دا شفاعت قهری او دا دیر پار بیان دا صاحب یاسین ذکر کئی چی آغام بری خپل بیان کی دا مسئله کری دا نور سورت کی بیا صدق یا زجر تخویب دلائل عقلیه و غیره نور طبی مزامین دی او که بینی گی او د صورت حاصل په بل تعبیر واري هغه داري چې صورت کې حقیقت د انسان ذکر کوي او درې کاره تل لفظ د سوهې ذکر کوي چې ګور انسان پیدای دونه په راتل دی په سوهې او به تل دی په سوهې پورته کېدل دی په سوهې نو انسان ولې مستی کې ولې شرکه و ده انسان حقیقت ذکر که چه انسان دو نطفه نه پیدای لویو تکبر ولی که زن ولی غرد گره تا خود دو نطفه نه پیدای او دارنگی دریزل ما ده سوهین لپس ذکر که چه گوره راتلل دی پا سوهی دی چه بنده پیداش نگو چه غوش او تلن دی پا سوهی دی چه انسان مرد شنم گو چه غوش او راپورته که دل نیم پشاری پا سوهی بانی دی نو یو حقیقت د انسان ذکر کوي یو ځل نطفه لفظ ذکر کوي او درې ځل چا لفظ ذکر کوي د سوهې لفظ ذکر کوي د سورت امتیازات سورت په دې ممتاز دی چې دې کې دغه درې انبیا واقع بیانېږي او دانګې د صاحب یاسین واقع کې بیانېږي دریم دویم امتیاز داری چې دې کې هغه دوه در شپېلۍ ذکر کوي، یو در شپېلۍ د دې لپاره چې د ټول مخلوق پناه او زواد راشي، او دویم در شپېلۍ چې به ټول راپورته شي. دریم امتیاز داری چې په دې صورت کې دا بیان دی چې د قیامت په ورځ به مجرم او غیر مجرم دا به د یو بل نه جدا شي. وهم تازو الیوم ایها المجرمون. سلورم امتیاز یې داری چې دې کې هغه شنه ونه ذکر کوي چې د هغې نه ور راخیږي. او پنځم امتیاز یې داری چې د قیامت ورځ به خلک وایي چې من باسنا من مرقدنا، خپل ځای ته به څه وي مرقد د ارام ځای به ورته وایي. دا د سورت چې دی امتیازات دي. یاسین الله په ایمانا دی حروبانی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. په اول کې صدق د قرآن او د پیغمبر بیانیږي. الله یې والقرآن الحکیم ګواري قرآن چېرې حکمتونه والا دی. انک لمن المرسلین دا جواب قسم دی، قرآن په دې ګواري چې ته پیغمبر یې. دنه اولا صراط مستقیم دا دویم جواب قسم دی، قرآن په دې ګواري چې ته په نیغه لاري. او تنزیل نازل رحیم دا دریم جواب قسم دی، قرآن په دې ګواري چې دا قرآن کریم الله را لېږلی دی. او لتنذر قوم ما انذر آباؤهم دا غا مقصد د رسالت بیانوي چې تر څه لپاره الله را لېږلی، د خلکو د یرولو لپاره الله را لېږلی. او لقد حق القول کې معنی د ایمان ذکر کوي چې دا خلک ایمان ولې نه راوړي، وجه دا ده چې دوی باندې پیسنه د عذاب شوې ده. نو القرآن الحکیم ګواري قرآن چې حکمتونه والا دی. انک لمن المرسلین چې یقین د خامخا د لېږلو شوه نه یې. ولا صراط مستقیم په لاره برابره باندې. تنزیل العزیز الرحیم تنزیل مفعول مطلق دی د فعل محذوفه چې نزل تنزیل العزیز الرحیم را لېږلی شوی دی په لالېږلو دغه ذات چې هغه زورور دی او مهربانه دی. او لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دا مقصد در رسالت دی چې ویل قوم چې نه لولې شو د هغوی پلاران فهم غافلون په دوی ناخبره دي. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون په دې کې معنی د ایمان نه ذکر کوي چې الله وایي دوی ایمان نه راوړي، ولې نه راوړي؟ ځکه دوی باندې پیسنه د عذاب شوې ده. لکه نږدې سورت اسراط کې به راشي پنځه اتیا نمبر آیات کې بنزاتيا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. أن هذا وعدك لي جل الله دينا بجهنم دكوم دينا بعذاب ركوم ندي باني في سنة عذاب شويلة فدي وجه دي إيمان روري. لقد قال قول تاقي سنة ثابت شويلة أغوينا أو يا دليل انا اکثر ان په زیات دی وبانی په هم لا یم دین په ایمان راوړي. ان جنات فی اناقهم اغلالا فینسقان فهم مقمهون. ان جنات فی اناقهم یقینا لا ایمان ګرځول لري فی اناقهم ندی او پښتونه کې زیات کې تخفیف اخروی ذکر کوي. ان جنت اناقهم کدا مقصد شي چلای من ګرځول دي وسټونه کې اغلال ان توکونه فیل استانی په مقمون سمانه قیامت کې باندې وسټونه کې توکونه پراته ای او زنجونه کې پراته ای. دا به قیامت د دې حالي. او جاننا من بني ادم سدن من خفین سدن د قیامت په ورځ باندې په دیوالونو کې جهنم کې راګیری. مسمانا د قیامت فورس په جهنم کې به د دې شټونه کې توقونه او ترنجون نه پراته ای. او دویم دا چې دی بل ارتر دیوالونه کې سي رابلی نه دا به تخفیف اخروی جوړیږي پوه شوی بی. او یا ان جاننا فی اناقهم دا دنیا سلگی د دې مقصد داری چې ان جاننا فی اناقهم مغلالا ابو جهل نور کافرانو د نبی له سم د وهلو د مانځه د منع کولو کوشش کړو، نو الله یې غلاسونه د څټ سوون خلول. نو دې ته اشاره ده چې ان جان نقی منګ دی سټونه کې اغلالن توقونه الاسقان تر زنو پوری. این مقصد داره دی چې کله د نبی سم د وهلو د بیزتی اراده وکړه، نو الله یې غلاسونه د څټ سوون خلول. او جاننا من بین ایدیم سدن من خلفیم سدن، دی دی نبی سن دوشتول اراده کلی و نالا دیوار نکی رابان کرل. دی نبی سن دو بیزت اراده کلی و نالا دی اغا لاسون دی سر سوان خلاول، او دی اللہ پا دیوار نکی را گیر کریو. دکه واقعی کرد دی ابو جهل دی نبی سن دو پار او روان شول کدام دی نرو سولی دا او سجده کول دی حرم شریف کنو دی ورمی گو تغلق پیک دم چې روان شو بیرته ډېر رنګ یې بدل شو، زه در واپس شو په لاسو اشارې کولې، ځکه مخې ته ورته جهنم یو کنده جوړه شوله. او ملایکو ته د نبی علیه السلام کې دی ماته صرف رانږدې شوی وی، نو ملایکو به دې بڼې بڼې کړی وی، حدیث کې راځي یو اندام کړی به وی. نو څه معنی دا دوه ایتونه؟ یا آخرت سلګي نو تخفیف یو اخروي دی، او یا دنیا سلګي. ان جنات من غوی فیان اخیم دی ستونه کی اغلالن توقونه او پهیه لسقانی پهیه پس دا توقونه چین لسقانی رسیدی د زونه پوری. ان مقصد دا توقونه پلن دی چې د زونه تلگی دلی دی لکه دا سی پلن توقونه دی و دی ست او دا یو لطول را بند کلری او د زونه تلگی دلی فهم مقمهون. الله به دا سزا دی لورکی قیامت کی، لکه دنیا کې د سپو کار کا او د ځان سپی جوړ کړیو، نو قیامت کې به دې سپو دغه سزا وي. او اشعار کې راځي اورپیتو میندیش زیغوغای رقیبان اوا سگان کم نکونه د رسته ګداره اوا سگو د سپو په غفا باندې د ملنګانو رسکونه نه کمیږي. نو څه معنی؟ حق وارس مثال دی یو ملنګي او دا باطل پارس دی مثال د سپوی. ملنګ خیر ټولی او سپی پسې غاپي، خو د سپو په غپا دغه غریزق نه کمیږي. نو دارنګې د حق پارسو مثال د ملنګانو، دی د ځانو ته سپی جوړ کړي وو، ځکه جهنم کې ملنا تعالی دی تړلي او په زنجیرونه کې بهي، لکه سپی خلک تړي په یو ځای کې زنجیر پکې پروت، نو دغه نګې به دی سزا وي. نو ان جان نقی من غوی سرونه کې اغلان تو کو نه پیا تو کو نه لسانی ترزونه پوری دی په اون پازې چې دی مخ په اون پر تکری شوی دی سرونه دی او وجاننا من بین یادی من غزو نه مخکې دی ون سدن دیوال او من خلف یم رسد دی ون سدن دیوال فاغشینا پس من شم کور کړی دی ونرا په هم لا شون په دای شنه نی او سواو نه لای ما ځا تم نم تون جرم لا یمینون الله برابر دب دی بانی که بوری دی لنکه نی دی دیولو ایمان نروری. این نما تون جنو منی تبا ذکر وخشی رحمانا بیل غیبی فبشرو بی مغفرت و اجر کریم. مخی و چه دیلا پیدا نور کئی، ستا بیان دیلا پیدا نور کئی، و دیاد که وی چه کم نیکان خلق دی انابت وارا اغیل پیدا ور کئی. نها پرست و بیان زنی خلق لخ پیدا نور کئی، خود دیر دیندارا نیکان اللہ والای چغیل پیدا ورکی، لکه وخشیر رحمان یو سنید اللہ نیریگی نغیل استان بیان پیدا ورکی. او دی مثال ما که سوط عرب که تیر شد باران مثالی، باران یو شانی وریگی خو خز مکچی یو خب پیدا ورکی، گلونا میوی غلی سبزیالی داب کرا پیدا شی، او غلط از مکچی نوی که پیدا ورنشی اکی چه تا غنی و درب و کارکوندهی داشتی نبکی را پیداشتی. نسو مانه باران خو یو شانی ولی خدا در زمک و پرقی دانه یه پیغمبر بیان در خوران بیان در یو شانی ره و پا خو خلکو خواه سروی که و بد خلو که بد سروی که باران که در لطوا پتی تبش خلاپ نیست، در باغ لال رویت در شور بوم خست وی در باران پا مزاج که پرق نشتا یو شانی نرم باران وریگی، و در باغ لاله روید و باغونه که گلی لاله رو تکیگی او در شور بو مخص پا خورنا کجم کچی نو پاغی کی ازیر وٹا کی نلو انما تن یقین تیر امانی تبا ذکر او سوچتا بداری کی دی قرآن وخشی الرحمن علیگ نمی ربان زرنا بلغی بیدری دود اللہ نفا بشیرو زیر ورکتا بی مغفرتین پا بخن بانی و اجر کریم و پا اجر عزت من بانی انا نحن نحی الموتا و نکتو ما قدم و آثارهم دا دلیل اقلی بیانی اکا سورت یاسین کی دلائل اقلی ام بیانی سنچب کی دلائل نقلی دی نو دغرنگی دلائل اقلی اپ کی ام بیانی انا نحن یقین منگا چیو نحی الموتا جوانیکو ملول روان اکتو منیکو ما قدم و عمل نشری و مخی لگری پا جوان کی و آثار ما چری و روس افری کی دی قدمو بخپل جون اندی که عباد عمل کلی او آثار هم دا من نروسته کم عمل پادشوی لکه یو عالم دی دا غن علم پادشی دنیا کی شاگردانی کتابونی یادن یو بیدین سنه دی ظالم دی ظلمونو تی پادشی دا گناهونو دا ظلمونو بنیاده که خود او دا تی پادی خلق پچلیگی نما قدمو اغا عمل چلی پا جون بانی کری و آثارم اغا عمال چه در دید من نروس در دینا پادش شویدی یو سری جماعت جوڑ کلی و آثارهم مدرسه جوڑ کلی و آثارهم شاگردانی دی دینی کتابون دی و آثارهم یا علاقه که جهاد بنیاد که خود او پاقا علاقه که داغا در قربانه که جهاد جاری و دام و آثارهم دی یا بل یو سری اغا در گناهون بنیاد یو سری مثال پا تور بانی دیو ظلم بنیاد کی خود دیو گناہ بنیاد کی خود دیو غلط رسم رواج او تڑی یا دیو ظلم یا دیو شرک یا دیو بلاد بنیاد کی خود دا ټول اللہ تعالی لیکی ان اثارنا تدل علینا فانظر بعدا الی الاثار و زمنگ اثار اف من دلالت کوي زمنگ روس زمنگ اثار ته ګوري مسلمان اصل روس اثار نو ام معلومی نیکان خلقی دا غینا خواه آثار پایدی او غلط خلقی دا غینا بد آثار پایدی شی یو ظالم ظلم بکی دا غینا ظلمون پایدی او یو حق پارست دین خدمت بکی و دا غینا دینی خدمت بی پایدی نا آثارهم یو مانا دا غشوا دویم مانا و آثارهم مانا خیر قدمون دیو یعنی مقصد داره دی چی کم قدمون اگدی جماعت یو سنه روان دی د دین کار نه روان دی او قدمونه ګدی نه نه زه دا قدمونه املیکی لیکن ایتم چې ګوره نه دا څه عجیبه ذات دی په الله معمولي غفلت هم نه راځي الله دې قدرت او علم ته انسان ډېر حیرانېږي چې ګوره یو قدم ته اکې خود په یو ناره لاړې نو یوه ګنټه یا ورځ او میاشت او کال پس چاته هېڅ پته نه دی چې دې باندې پلاني ګنې قدم تلی خو الله نه دا قدمونه هېر نه دي په دې یو یو لار باندې سونه په لکونو لکونو قدمونه ایښودلی کېږي او یوه لوی ځای به وي په دې باندې به څوک په زرګونو په لکونو خلکو قدمونه ایښي خو د الله نه نه هېرېږي یا دان یې قدم دې کېښوده سر قدم نښه وشوه خو بیا سیلی وشوه باران پرې راغلی قدمه نښه ورانه شي خو د الله د علم نه نه ورانېږي د الله په علم کې قرنګې موجود دي یا د وري دانه سونه معمولي شی دی خو د الله نه نه هېرېږي یا ذره وړو کې مقدار دی خو د الله نه نه یریږي نو ګورې دی که د الله هغه لوی علم ته مشار چې الله علم دونه پراخ دی او دونه غټ دی چې الله باندې معمولي غفلت هم نه راځي و کل شی نحسن و فی امام مبین الله هر شی موږ راګیر کړی دی فی امام مبین په لوحې محفوظ کې کتاب واضح کې چې لوحې محفوظ دی وضرب لهم مثلا اصحاب القرية جاءها المرسلون مخ کیاد که دلیل عقلی و دی که دو دلیل نقلی ذکر کئی پایات که واقع که شپک خبری بینیگی یو دا دلیل نقلی مسئله توحید بانی چه گوری توحید دپارا اللہ درین بیارا لیگریو او بی پدی بانی صحاب یسین پشارت ورسیر دویم دی واقع که تخفیف دنیوی دی چه چا دا حق پرستو خلاف و بیزتی کری اللہ تبا کری اکدی کری تا چه درین بیا ران او دای دای خبر او نمان لو حق پارست شهید کو نالا طول کل تباه کو نو دوی هم دی که تخویف دنیوی هم دی در این پا دی که تسجیل بہادری ورکولی پا دعوت باری چه در نتلا دین دست و غیرت و بادری سو بیان که چه سنگ صحبی اسین بیانو کو تا دی چه زانی پی شهید کو خدا اللہ تعالی دین بیان پریل خودا نو بہادری ورکولن دی پا دعوت باری سلورم پا دی که طریقہ را دعوت ام بیانیگی چه گور سره بیان که دسی خیستا بیان پکاری چه کم بیان صحبی اسینو کو صحابی یاسین سن خیسته بیان کئ هغه د خپل بیان کې پنځه خبرې کئ اول حقانیت د انبیو بیانای چې یا قوم اتبعوا المرسلین مرسلون دی د الله پیغمبران دی اتبعوا المرسلین ان دا په حق انبیا دی دویم په دلیل پیش کئ چې اتبعوا من لا سلوکم اجرا وهم محتدون دی په حق ذکر دی چې لا سلوکم اجرا بدن نه غواړي صرف د الله د رضا لپاره بیان کئ دا دا بیان پا اخلاص دی اللہ دا رضا دا پارا دی و دا دا دا حقانیت دلیل دی او دریم کیفیت بیانی چی و هم محتدون دی هدایت والا دی سلوران خفل عقیده و تا بیانی چی و مالی لعبدون لری پتولنی و الی ترجعون او پینزم پاقی بانی رد کئی چی اینی دن لفی زلال مبین دیکلی تا اشارت تاسخ کار گمراهانی وی دلنا نما شونور علیه مقرر کری تاسی گمراهانی وی پینزه خبری بی بیان که وگری او بی بیان سنگ پو خیستا نرم طریقه خبر ده زان شروع کئی چه امالی لابدون لدی پتورنی او خیر ده خبر اغیی تورار چه ویلی ترجعون سری مالا چه ده غزاد بندگی نکوم چیزی پیدا کریم نسمانه ستاس و خالق الله دینو دیو والله بندگی ولی نکوی او بی وی کده شرک وکم ها دی ما دا عذاب نشی خلاصه ولی نسی من تاو دانا دا عذاب نشی بچ که دلی خبر دیر پر نرم و خوشتا انداز بیان کلی دینا طریقه را بیان ام معلومی چلی بیان کهی پر دی طریقه بیان پر کار دی سن چی صحابی یسین کلی پینزم تی دا مسئله معلوم شوا چی مخ که زمانه که یو کل تا دیر که غمبران امرات دل نکرا یو کلیو او دی تا دری انبیا رار پر یو زلواری دیونه کله کله زنی علاقو تا جماعتونه دن بیا عمره غری دی او شپگم دی واقع که دی تا اشاره ده چه در نطلا ده دین کار که ولده ده سرود غیرتی خلکو کار ده نکر صحابی اسین الله تعبیر پر رجول بانه که چه و جامی نفس المدینه تی رجولون یسعا دی تا الله سو و نارینه اوتوه نو کوم خلک چې الله دین خدمت کوي هغه نارینه دي غیرتی خلک دي ځکه چې الله تعبیر په چا سره کوي په نارینه سره او سړي سره ته کوي دا شپږ خبرې دي واقع کې بیانې هو در علم الله بیان کوي تمثل مثال اصحاب القرية خاوندان الکری جاهل مرسلون کله چې نن دی ته پیغمبران اذا ارسلنا الیهم مستنی کله چې موږ لګل دي ته پیغمبران فکذبوهما دی دروجن که دغه دوه پیغمبران لره فعززنا من مضبوط و دی لره بسالسین په دریم پیغمبر باندې دریم پیغمبر و ترارې فقالو ویلیو انا الیکم مرسلون یقینا موږ تاسو ته لیږلی شوي وو د دې نه دا معلومیږي چې دا بذات انبیا وو ځکه دې مسله کې اختلاف دی چې آیا دی عیسی علیه السلام را لیږلی او که نه مستقل انبیا وو بعض سلف و رای داده چې دا درې د عیسی علیه السلام ملګري دي هغه را لیږلي دي او کلي دا کلي نوم دی انتواکیه هغه انتواکیه کلي ته عیسی علیه السلام دوی راولېږل د دعوت دپاره خو دې کلي والا د عیسی علیه السلام د دغه ملګرو خبره ونه منله الله پې عذاب را غوسه کړې الله تبا کړو نو بعض سلف و رای داده او با سلح پوی چه نه دا بی ذات انبیا دی یعنی دا عیسی علیه السلام ندی را لیږلی او دا د الله طرف نه پیغمبران دی د قرآن د ظاهر نه همداسې معلومیږي چې دی د عیسی علیه السلام استازی نه دي بلکې دا بی ذات انبیا دی ځکه دی څه وایي انا الیکم مرسلون د دې نه معلوم چې دا پیغمبرانو دویم دا چې دی باندې اعتراض شوی په بشریت باندې چې ما انتم الا بشر مثلنا، او د بشریت اعتراض دا په چا کېږي؟ دا په انبیاو کېږي. نو معلومیږي دا چې دا پیغمبران دي بي ذات. وروسته بیا وایي ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. نو د ظاهر د قرآن نه هم دا معلومیږي چې دا بي ذات انبیا دي. یو وجه داره، بله وجه داره چې مورخین وایي د انطواکیه کوم ښار چې هغوی په عیسی علیه السلام ایمان ناوړی و، نو هغه تباه شوي نه دي. د دې نه خو داسې معلومه شوه چې دا انطواکیه ښار ونه تباه شو، حالانکه مورخین وایي چې انطواکیه ښار وره دی په عیسی علیه السلام ایمان ناوړی، دی نه دي تباه شوي. درېمه وجه دا هم ده چې ګوري تورات د نزول نه وروسته عمومي عذاب نه دی راغلی، او په دې قوم خو عمومي عذاب راغلی، ټول کلی تباه شوی دی. نو د دې وجې نه غوره دا ده چې دا د عیسی علیه السلام استازي نه دي، بلکې دا بې ذات انبیا دي. دې کلي ته راغلي و، دې کلي والا دا خبره ونه منله، الله ټول کلی تباه کړو. نو دا چېرته مخکنۍ واقع ده، او دا چې دی کېدای شي دغه کلي نوم انطواکیه دا کوم کلي ته چې دی راغلي و، خو هغه انطواکیه نه ده چې کومه د عیسی علیه السلام په زمانه کې وه، او په هغې به ایمان هم راوړی و. دا مستقله واقعه ده، مستقل انبیا دي، او دا ډېره مخکنۍ واقعه د عیسی علیه السلام د زمانې ده. نو فقالو ویل دوی انا الیکم مرسلون، قالو ویل دوی وما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، نه دی رالېږلی مهربان ذات یو شي لره، یعنی وحی نه ده راغلی، انبیا نشته. ان انتم دی وی تاسی الا تکذبون، مگر دروغ وی. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ویل دی رب زمان پویگی، زمان رب پویگی سمان زمان دی پانا قسمی. دا جمله قای مقام دا قسم دا، انا الیکم لمرسلون، انا تاکید ذکر کو، لمرسلون که لام دا تاکید راورد. دا ولی اول دلی سر دا سویری و چې انا الیکم مرسلون لام تاکید یې نه و، د دویم ځل وایي ربنا یعلم، دا امزیاد کو، یعنی زموږ په الله قسمی چې انا الیکم لمرسلون، لمرسلون کې لام زیاد کو. د دې جمله کې د مخکې نه زیادت وشو، دا ولی مخکې د انکار نه وکړی نو تاکید یې ذکر نه کو، او دا دویم ځل دی انکار وکړو نو ځکه یې تاکید کلام کې ذکر کو. وما علينا الا البلاغ المبين، او نشته موږ باندې مگر د سور ښکار دي. قالوا انا تطيرنا بكم، ويل دي ويقين موږ بد پالي نشو تاسې باندې. تطيرنا بد پالي نیول دا د مشرکینو کار دی. حدیث کې داری لا طویره تا، په اسلام کې بد پالي لا طویره، اسلام کې بد پالي نشته. لا الا ان تنتظر تاسو من نشو الا رجمنکم، خامه په کارنو باندې بمولو سنگسار بمکو. ولی مسن نکم، ولی مسن نکم، خام خواب برزی تاوسا من نظر من ترم نعذاب و نریم عذاب درده اون که این مقصد داره من بم قتل کو، یدان چه اندامون نبن نکرد کو، وانت کول بدل کو. قالو توائی حکم معکم، ویلی و بدپالی ستاسی معکم ستاس سرده، این مقصد داره دستاسو دا بد حالت چه ده دستای دی گناهون دا وجه نده. این جا کرد نمه اک تاسو نسیت در کوله که گی نتطویرتم، دا حضب ده تاسو بدوالی نسی، برانتون بل تاس قوم مصیبون، یا قومی و زیت اکون کی. و جا من اصول مدینه رجل یسعى، قال یا قوم اتبع المرسلین. وجار علی من اقصى المدینه، دا اغا اطراف و دخارنا اقصى المدینه اخری سر دخار، این مقصد داره دا یو غریب و کمزور سره و دخار پا اطراف و کیو سیره دان بیا مخ که دای پخوار پخوار آغری و او پناره که دا مسئله بیان کرده. نو چه کرده دا مسئله واری دا پای ایمان داورد، بیا چې کله انبیا دې کلي ته رال او دې کلي کې بیان وکړو او د کلي والا دا خلاف وکړو نو ده په منډه دې انبیا او ملګرتیا ته چې ځان راورساو او دا کار یې د غیرت کار کړی او ځکه الله تعالی په رجوع سره تعبیر کوي یسع رامنډې والا قال ول یا قوم یزما قوم تابیداری وکړي المرسلین دلیږل شو اتبعوا تابیداری وکړي دا چا چې نه وایي سو نه بدلا وهم مهتدون نو دی هدایت والا دی هدایت باندې دی وما لی لعبد الذی فطرنی ویلی ترجعون دا داغه دعوت طریقه بیانوي چې ګور اول شروع د ځانه کوي چې دی بد او نه ګڼي کدې چې تو تاسو د الله بندگی ولې نه کوئ نو کېدای شي په هغې بده لګېدلې وي خو دغسې لپه ځینه د خپل ځان نه شروع کړه چې اومالیا زه د الله بندگی ولې نه کوم هغه دا چې زه پیدا کړی نو ضمناً هغې ته اشاره وشوه چې ګورې ستاسې خالق الله دی نو بندگی د الله وکوي او بیا به الیه ترجون د خبرې اخیر هغې ته ولاړاو چې الله ته به ورځئ نو د الله بندگی وکوي وما لي سليمان لا عبد الذي فندقين كنا عاشي فيدا كنما لي ترجون خاصي أن نتبع تاشي واپس لشي ولي ترجون أن نتبع تاشي ورگر جي آتخذ من دوني آلهة آجوني سمما سوى دلان نور آلهة يريني رحمانو كلا دو كمي ربان ذات بزوني لتكليب لا توغنی لشی لری کولی عنی زمان شفاعتون دی و سپارشین یو شین لرا ایز زرر عنی شری کولی و لا ینقیزون نشخلاس و لیمال لرا این یقینان زبا جن پدا و خلافی زلالی مبین خام آف و گمرا اخکارکی بیما این یمن تو بی ربی کن پاس معون یقین ما ایمان نور استاس پر ربانی نو پاس معون تاسی واو ری زمان دا خبره از ما خبر واوری چې به دا نوې وچار ته حق نه دی بیان کړي قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون دی صاحب یاسین چې کله د انبیاء ملګرتیا وکړه نو دې کړي والا ته راجمه شو دا شهید کو او چې څنګه په شهادت ورسېد بدن یې په خاورو پروت دی د هغې روح ته چې دی خطاب وشو چې قیل ادخل الجنة او قیل صیغه مجهولی ده عموم ته اشاره ده چې الله وایي چغه وشوله د هر طرف نه دا چغې وشوې چې ادخل الجنة داخل شه جنت ته ځکه شهید چې کله په شهادت ورسیږي نو د هغه روح فوري جنت ته داخلیږي نو دم بدن په خاورو باندې مړ پروت دی او الله تعالی روح فوراً جنت ته ننه ایستله قال يا ليت قومي يعلمون وليك دا اخلاص بياني چې دا دومره مخلص سړی و چې د شهادت نه وروسته هم د قوم د ایمان ارمان کوي چې ارمان دا دی زما دا قوم پوهېدلی او ایمان یې راوړی وی عبدالله بن عباس انه نسا قومه فی حیاته یا قوم اتبع المرسلین و بعد مماتی یا ليت قومي يعلمون عبدالله بن عباس وی چې په ژوند هم د دې قوم ډېر خیر خواه او ځکه دې قوم د څه وي یا قوم اتبع المرسلین اتبعوا من لا اسألکم اجرا وهم مهتدون او د شهادت نه وروسته هم د قوم خیر خواه دی چې یا لیت قومی یعلمون دا خبرې د شهادت نه وروسته کړي دي چې یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی الله ما ته بخښنه وکړه الله ما له عزت راکړو جنت یې ورسوله دا ارمان دې وکړو لکه حدیث کداره چې کله اوهد کې شهیدانو شو او هغوی جنت ته ورسېدل نو هغې ویل یا لیت اخواننا یعلمون ما سن الله بنا لئلا یسل فی الجهاد ولا ینکلن للحرب ارمان دا دی زمونږ قوم پوهېدی چې الله مونږ له څومره ښایسته بدلې راکړې دا دې لپاره جهاد کې سستي ونه کړي دارنګې کله چې بیرې معونه کې شهیدانو شو او یا شهیدان په اوهد کې شوي او اویا شیدان په بیر معونه کې شویو ناغیم درمان کړو بلغ عنا اخواننا بلغ عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرجعنا وأرجعنا وزمن قوم تدا في غام مرسو چه من دا الله سيو زيشو الله زمن نراجيو الله من راجي كلو نقوري دا أحوث شهيدان دا أرمان كلو چه أرمان دار زمن ورونا يا زمن قوم زمن دا دي مزونا خبر شوه او دانگی دا بیر معونه شهيدان دا أرمان كلو او دي صاحب ياسين دا أرمانو كسياليات قومي يعلمون یعنی مقصد داره کله چې یو شهید په شهادت ورسیږي نو هغه دا ارمان کوي چې ارمان داره زما د خوشحاله او مزونه دا نور جوندي هم خبر شوی دا دې دپاره چې این دې دپاره جهاد کې دی سستي نه کوي نو قال ول یا لیت قوم ارمان قوم ما پوهیده بما غفر لي په هغه څه باندې چې بخښنه وکړه ماته رب زما وجعلني وګرځو ما د من المکرمین د عزتمندونه وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لذلك هلاكات دي قوم ذكر كي فالنار دي قوم هلاكات ذكر كي وسفقوال دي مشارة كي سنلاوي دي يوية چغة سمتول يخ مخلل أو اللاوي چه دي دي هلاكات دي فرماس الأخكري نبي رالي كي لأخكور تي زولاد نو وما أنزلنا الله من يولا لك لأفضل قوم باني من بعدي رسل دنا من بعدي يعني ديت إشارة لأنه غسيتا چل دي حق بارس بزيتي كلا وشوا نالله دي حق بارس انتقام فوري واخستا دار طول كل الله دي حق بارس نبيسا وقلا قرباني كي وقرزا دي حق بارس بزيتي شوي و دي حق بارس فوج الله طول كلا چنه تبا كلي نا تنا په دې طریقې باندې کله انتقام او بدل اخري لکه د پیرانیانو مبارک لري په لم ما سپون انتقمنا منهم الله چې کله موږ غوسه کړو انتقام ته واخص نو په دې طریقې نه دی تبا کړیو ځان یې قوم اسرائیل او خي بیزتی وکړه او ټول قوم الله تبا کو ابرهه د بیت الله شهید بیزتی اراده کړی و نو الله دا واش په تجر په ټول تبا کو وګوره کله دا سیم شوی ده چې الله په حق پاره سبانی یا په شیر الله باندې دا سیم نشتا ننګ او غیرت کړی دی یو حق پاره سو الله ټول کله تبا کله یا دا نه دی بیت الله شریف د بیزتی په وجبانی الله د ابرهه او دا واش په تجر په ټول تبا کو یا دا رنګي سمودیانو دا وخی بیزتی وکړه الله په ټول قوم تبا کو نو ان کانت الله نو لا ان سوی تر مات مگر او چغه وی فیدا هم خامیدون ناس بده یخ مخ پراتو خامیدون حدیث کې راځي چې جبرئیل امین راځي او د دغه خار دروازې در شری ونی ولې یو هیبت نا ک چغه وکړه په اوسه دې ټول چې دې مړ شو یا شتن لبالی ها یفسو دې فداسی بندگانو بانی ما یاتی من راجی دیتا من رسون یو پیغمبر الا کانو مگری دی بی فاقی پونی اصازی اون چه توقی کئی و مصفره کئی علم یرو که محلکنا قول من القرون انم الیهم لا ارجعون دیال که تخویب دنیوی بیان دی او دویم داری خبر بیان دی چه مری دنیا تواپس نشیرات دلی کم قومون چه اللہ تباکیلی یا کم خلق اللہ وجلی دغه قومونه یا دغه مړی دنیا ته به نه راځي. بعضې جاهلان وایي چې مړی دنیا ته راځي، لکه بعضې شیعګانو کې داسې خلک شته، بعضې ګمراه ډلې داسې شته چې هغوی د مړی دنیا ته بیرته واپس راځي. نو مړی دنیا ته واپس نه راځي. یا بعضې کمزورې عقیدې والایي چېره کله مړی وشي و دا غی روح راځي او په بلای باندې کینی او د کور حالت ګوري چې کور نه خیرات کوي او کنه کوي وګوره د مړي روح دنیا ته قاطع نه شي راتلی. الله ان ملهم دا يرجعون دی نشي واپس کړي. دا به سورت انبیاء کې تر شو 15 نوي کې او سورت مؤمنون سلام کې ذکر شو کلا انها کلمه هو قائلها. الله کلا هیڅ چری دنیا ته واپسی به نشته. یو سړی یو ځل مړ شي سا یوخیږي هغه بیا قطعا دنیا ته نه واپس کیږي. نعلم يا رواي دين وي كما هلكنا شنو هلاك في مخيون تيرون انهم يقينا ان ذا اليهم يوصل يرجعون واپس كي واپس نشيرات له وان كل لما جميع لدينا محضرون تخفيف اخروي الله وان كل اذا طول لما جميع لدينا مگر طول بس من مختا حاضر بكل شي قيامت اور زماني دا طول مخلوق چکم دنیا نتلے دے دا با طول دا قیامت پورا دا اللہ مخیط حاضری بجا کدی سوئی یوم یقوم الناس لرب العالمین دا طول خلق با دا اللہ مخیط ادری کلو ذالک یوم مشہود له الناس ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشہود دیو رس با طول خلق را جمع کی طول با تا حاضری دا طول یو شان مضمون ریتو نکی وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون لدينا رسل أغسلور سلوك ثم آيات بوري دلائل أقلية بياني أو دي دلائل كي الله خفل نعمتون بياني أو مقصد دي دلنا من نغارات دي شفاعت قهري دي وإثبات دي قيامات دي الله يوات لهم الارض الميتة يونخ دور پر ازمکه دا مرا مرا یعنی وچ ازمکه احیینا من را جونده کلی ازمکه نو اخرجنا من امرو واسمین ها دی ازمکه نو حبا دانی دانی غنم جوار ور بشی فمنو یا کولون زن دی و نخوری دی و جاننا فی ها جنات من نخیل اللہ منگر زولی دی که باغونه دکا جرو و عناب اندان گرو وفجرنا من رواني كري في عبد اسمكي من العيون دي چنونا اللہ باغون و چنی پیدا کری دیا کلو من سمدی و معاملت و ایدی ما فلا يشکرون دیا کلو شدی اخری من سمدی دی مغود اللانا و معاملت و ندی کری دیلرا ندی اولا سنو سمانا اللہ ادار طوری میں بھی ما پیدا کری دی او دا شاد خوراک د پر الله پیدا کری خو تاسو نه دی پیدا کری دی پیدا کوون کې څوک دی الله و ما عملت ایدیهم او نه دی جوړی کری دی دی الله سنو یا و ما ما موسو اذا کا موسولا کا و ما عملت او چې جوړ کری دا غی لا سنو دی میونه چې دای کوم مربی اچار و غیره جوړی کما سن دی میونه مربی جوړیږي شربتونه ته جوړیږي اچار و غیره ته جوړیږي نو ما عملت او جوړ کړی دی ولدی ولاسونه پلاش کو نه شکر نو باسی سبحان الذي خلق الازواج كلها په دې کې داو ذکر کوي سبحان سره او به دلیل ذکر کوي چې ان الذي خلق الازواج كلها مخکې دې بیان شو چې نه دا ټولې میوه او غلې پیدا کړي د غلو ذکر وشو چی غلی و دانی اللہ پیدا کری بید میوو زکروش چی میوی اللہ پیدا کری وشوی پا دی غلو میوو که اللہ ما جوڑی ام پیدا کری خلقال ازواج کن لها اللہ کی جوڑی پیدا کری جوڑی سنگنی مختلف رنگون پکی ری مختلف شکلون دی پکی مختلف خوندون دی پکی مداشینم اللہ پیدا کری او دشینو که جوڑی جوڑول دم در اللہ کار ری لکه میوه الله پیدا کرده دی میوه که دا خوگه و ترخه تور و سپینه یا یخ و گرمه دا شفت هم بکی چا پیدا کرده الله تعالی پیدا کرده سبحان الذي پاکی دا اغزات لرا خلقل ازواجش پیدا کرده دی جوڑه طوله خلقل ازواج دی جوڑه خالق الله دی من مرا سنتون میتونه چه درغونه ازمکه و من انفسهم و دید نفسنا و من ما لا يعلمون داسنش دید نفجنی و آیت لهم الليل و نسلخ منه النهارا فإذا هم مزمون اللہ یونخ دیود پارش پدا نسلخ منه النهارا چه من راو باسو لدین او رزل را نسلخ منه النهار دیو رزی تشبید سرمنی سوارکلا اکا گولی یو ساروی دی الان لیکو غوایه می خریه نارکله مثلا د دینه دا سرمن را دریکله نو لاندې هغه غوښې ښکاره شي، نو داسې الله د شپې نه دا ورځ رادري کې شپه ښکاره شي. دا شپه اصل ده او ورځ په هغې د پاسه لکه د څرمنې په شانته ده. نو ځکه نسخ من النهار لفظ وایي وآیت الله للی ونخدی لپاره شپه ده نسخ، چې موږ راوباسو دې نه ورځې لره پیدا هم مسلمون نه سبه دی په تیاره کې دی په تیاره کې، نو د تیارې خپلې پیدي یوه پیاله داره چې یو سړی پکې د شپې عبادت وکړي. د شپې په عبادت کې ډېر لذت او ډېره توجه وي، دانګې د شپې دی کې آرام کولی کېږي. مثال دا مخلوق آرام وکړي، ځکه چې رڼا وي نو په رڼا کې خوب او آرام سم نه کېږي. بندارې که ته مثال سترګې پټې کړي او ځان ته تیاره جوړه کړي، خو دا نور سروي چرګان وغیره دا به چا قلارولی. د شپې خو بزه بنده به اوده به شي، خو د کور کې نور سروي یا ماشومان وي، نو چې شپه او تیاره شي نو ماشوم هم په قرار شي او لوی بنیادمان هم په قرار شي، او داننګې سروي او مالونه او چرګان دا ټول په آرام باندې شي. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله انوار چه تجری دا روان دی، تجری چلیگی روان دی، لی مستقر لها غازید قلاریتا، لی مستقر لها غازید قلاریتا یغا وقت قلاریتا. مستقر دو قسم دی، یو مکان دی و بل زمان دی. نو کل مستقر نمراد مستقر مکانی شی، نمراد تینغا دارشت لان دی زیره. این مقصد داره د انور شدیگی تر دې چې د عرش د لاندې ورسیږي، بیا د دې بل طرف بیا راوخیږي. حدیث کې راځي انور الله ته سجده وکړي، د الله نه اذن غواړي، نه الله ته د بیرته راختو اذن بیا وکړي، بیا سر راخیږي. نو مستقر نو مراد مستقر مکانی شو چې دا هغه زیر د عرش د لاندې، او یا مستقر نو مراد مستقر زمانی دی، د دې لپاره چې کوم وخت مقرر شوی دی چې د قیامت ورځ ده. یعنې مقصد دا د قیامت د ورځ پورې به انور چلیږي، چې د قیامت ورځ شي نو دې دا رفتار به بیا ودرېږي. حدیث کې دا راځي بیا به د مغرب سره نخړ راښکاره شي، نو رفتار به بیا ودرېږي. نو والشمس انور تجري چلیږي لمستقر غازی د قراری ته، یا هغه وخت د قراری پورې چې دې لپاره کوم وخت الله مقرر کړی د قیامت د ورځې پورې. ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه ده هغه ذات ده چې هغه زورور دی او العلیم پوه دی. د انور دا چلول دا د الله اندازه ده، دا نه و چې یاره ملتان باندې شمس تبریز به به انور راښکته کړی، نه نه، الله وایي دا زما اندازه ده. څوک و چې د قلندر بابا ټول دریا په کچکول کې را بند کړی و، ذلک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل تعالی کالعرجون القدیم، الله وایي سپوږمۍ اندازه کړي موږ دې له منازل هغه پړاوونه. منازل د دې خپله تیش منازل دي، پړاوونې دي، چې کله میاشت یو کم دیر شوي نو یوه شپه پټوي، او چې دیر شو ورځې نو بیا دوه شپې سپوږمۍ چې دی پټېږي. نو منازل د دې دپاره سوري دا تیش منزلونه دي، ځینې او پړاوونې دي. والقمر سپوږمۍ چې قدر نه اندازه کړي موږ دې له منازل هغه پړاوونه خپل منزلونه. حتی عدا کالعرجون القدیم، تر دې چې راوګرېشان دغه سانګې د کجورې چې پخوانۍ العرجون د کجورې سانګه چې هغه زړه شي او وچه شي. نو ګوري د کجورې زړه سانګه چې پاکې درې خبرې، هغه نری نو سپومۍ په اخر کې نری شي، او داننګې د کجورې سانګه کګۍ نو دا میاشت هم کږه ښکاري. بل دا چې د کجورې سانګه زړه شي دا میاشت هم اخر کې زیړه او بېکاره ښکاري. او شریف ته چې په روژه کې وایي کتلي چېره موږ خو د بېکاره رخصت خوند نه دی پاتې شوی، ناخیر کې بیا د سومې خون پاتې نشي، نریم شي که غم خاري وچم خاري. نو کال ارجون قدیم په شان د اسانګې د کجوري چې هغه سي په خواني وزړی او دې کې ته اشاره ده چې نوره سومې حرکت کوي. اکثر سیزانان وی دا په زی ولاړ دي، اسمان حرکت کوي. او قرآن د ظاهر نه داسې معلومي چې دا حرکت کوي، ځکه وه شمس و تجري الله وي نور روان دی، نور نه دی ولاړ. دارنګې وروسته وي کلن فی فلکی یسبحون، دا ټول لامبو وی یعنی روان دي. لا شمس ينبغي لن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا شمس ينبغي لها مناسب دي لرا ان تدرك القمر شيء رالان دي كسب ومي لرا دانور سب ومي دي شراء جيرا ولي دا ولي لكر سب ومي ربطار تيزي نور لك بقلاري او سب ومي تيز رواني. ولا الليل سابق النهار دسي اصل بكارو شو، ولا القمر سابق النهار سومي په نور نه مخکې کیږي. دا یې په ځای دسي و چې ولا الليل سابق النهار شپه په ورځ نه مخکې کیږي. دا ولې؟ د دې وجه دا ده چې دا سومي په نور مخکې کیدی شي، ځکه سومي رفتار تیزي، خو د دې د مخکې والي ده ونه شپه ورځ ګډوډ کیږي. ده چګن شپوره یو وخت کې شي راځي مې شي داسې نه کیږي. نو ولا الليل نشفه سابق النهار مخکې کیدون کې دورا زینا د شپمې خود انور نه مخکې کیږي، فردې په د شپه نه مخکې کیږي، چګن دواړه سي شي راځي زیش. وکل دا ټول فی فلکین پازر ګرځېدو کې اسوهون لامبوي، یسوهون معلومه شوه چې انور سومې سوري دا ټول حرکت کوي. او ستوري بیا دوه قسمه دي، یو هغه دی چې هغه روان وي، یو هغه دی په ځای ولاړ وي. دا ستوري کې اکثر ستوري چې دی دا روان وي چلیږي. هغه دغه وایي دا جامي صاحب یکی از غرب رو در شرق کرده، یکی در غرب کشتی غرق کرده، دا یو دغه چی یکی از غرب رو در شرق کرده، یو مشیق ته مخکلی او یکی در غرب کشتی غرق کرده. دا یو ستوری چې د خپل کشتی پر مغرب وروبی یعنی پناکی. ببین در رقص ازرق توی لسانن، ردای نور بر عالم پشانن. او دی ستوری تو گوری چې دا ستوری چې دا روانی و دست روانی که توی گریگی زدیگی داسی دا کسره چی گریگی. او دا اللہ تعالی پا اراده باند دا کسره دا پاندوس تا دا غبانی وی او دا پندوس روانی و گردی گی دقنی گوی دا سوری چلی روانی. ردای نور بر عالم پشانان وی پا در طول عالم بانی درنا سادر را خور کلی، نور سومی سوری پا در طول عالم چلی درنا سادر را وڑا ولی. نو کلون فی فلکی یس او یس بهون لا جمع در زویل قول پار دی، وو نوس جمع را دکه د نور سومې سور د حرکت د سی لکه دا چې د زویل قول نه دا چې خوسته ترتیب روان دي. او کلن فی فلکین اثبات د فلکم معلوم شو، لکه بعض خلکو غلط نظری ځینې وایي چې اسمان وجود نه لري، اسمان یو عبارت دی د منتها د نظر نه. سړی لري یو شي ته ګوري، داسې هغه اخري داسې چېرته یو شي دن غونې ښکاري، حقیقت کې وجود نه لري. ګوري اسمان وجود لري، پیړوالی هم لري، په دې کې الله ډېر ملائک پیدا کړي، په دې کې د انور سومی سوري الله لګوي، دا پکې روان دي. وکلن دا ټول فی فلکین پازر ګرځېدو کې یسبحون لامبوي. وآیة لمن حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، الله یو نښه دې لپاره چې موږ بار کړي دې نسل زوریه اولاد مرات نسل یعنی پلاران. فیل پول کی لمشونی پا کشتی ڈکا کی چی دنو حلی سام کشتی وا المشون ڈکا ور سامان نا او دارنگی حیواناتو نا. و خلقنا لهم من مثلی ما یرکبون، اللہ منگ پیدا کنی دیو درمی مثلی دی پشان بانی ما یرکبون چی دی پی سورلی کئی چی غسلی کشتی دی نوح علیہ السلام دی کشتی بشانه نور کشتی من لا پیدا کری او یا من مسیحین مراد اوخان دی دا اوخان دام دی کشتو سر مسل لی لکه کشتی پا دریاب کی چلیگی دا اوخان پا وچه چلیگی و دا اللہ کشتی دی وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون فذلك رد كي لشفاعة قهري الله وكدا كشتي جردوب كم بري درياب كي نو ده دي پر يادرس بني او نبا دي دا كشت لردو وكشتي سوك رو باسي اكا بعد جاهلان قصه كي والشيخ عبدالقادر جلاني رحمه الله دي تا دي لويزوان نبوي چه لويزوان یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی دول اس کا لڑو و کشتی رئیس تلی وای نالا سی ولا هم یون قزون سوکی دش رئیس تلی بیا و این نشا کم غل نوی قم وڑو کدی در پلا سوریخ را هم نبی پر یاد رستی لرا سوریخ دی قاضی و شرح را سوریخ و توی سنایا باون شرح را ولا هم یون قزون نبا دی خلاف کلیشی لنا رحمت مننا دا مستسام القاطع را لیکن رحمت زمان در ترمنا و متان و پیدا الهین تر یه وقت پوری اللہ پا خود رحم بانی من تاسی پا وچو در یابونو که گرزو او الهین تر مرگ پوری و اذا قیل لم اتقو ما بین ایدیکم ما خلفکم لعلکم ترحمون الله وکړه چې ویل شې ته چې ویل دا څنګه ستاسو مخ کې درې مخې د دنیا د عذابو نه ویریږي و ما خاص او ستاسو نه روسته د آخرت د عذابو نه یره وکي او لعلکم ترحمون چې د الله د عذاب نه یره کې نو دا وی پیدا در چې الله ور باندې رحمتونه کوي و اذا شرطیه نه جزای حذف شوی ده چې الله یې ارزو دی مخړای الله وکړه چې نشات وکي چې دنیا د عذاب نه ویریږي د آخرت د عذاب نه ویریږي چې الله د باندې رحم وکړي نو دوی مخ اړوي دې خبرې ته هیڅ توجه نه کوي ارزوی جزا را حذف شوی ده او قرینه پې د وروسته آیات د وروسته آیات کې څه راځي معرضین لپاره راځي وما تاتی من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین الله وینه راځي دیو ته من آیت نیونه ښه نه خو د رب د دېونه مګرې د هغې نه مخ اړوونکي وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الله وكذا سيوتوه چه خيرات وكي الله وكذا خيرات نكي أول خيرات نكي هذه رفارة باطل عزر أو غلط وجب بياني چه نطعم من لا يشعون لا أطعمه دي بوه چه الله روزين وركي نمانك أول وركو د الله وږي موږ نشو مړولی نو د الله د امر نه انکار وکړو او د دې لپاره باطل عذر او باطله وجه بیان کړه چې الله یې نه ورکوي نو موږ یې ولې ورکو چې الله وږی کړی موږ یې ولې مړ کړو وإذا قیل لهم کله چې ویل دې ته انبیو خرج وکوي مما دغس نه رزقکم الله چې درکړی تاسو ته نه نو قال الذين يا كسان شكو پر کر یا کسان چې ایمان ورو انه تیم وای من تو امر کو من یو شاء الله دا خبر به دیسه ځان کوله چې نه روزی نه ور کوي مونږ هم نه ور کوو یو مقصد داري او دویم داري چې نه تیم من یو شاء الله تما مونږ الله سره موافقه کو الله نه ور کوي نو مونږ هم نه ور کوو دا کوله ما یو واقع بیانې یو باندې شو دا وخا نو خو قیده نه خو خانی په خو زما کې سره ول او بیکار خانی بیکار دي کې بسره ول به به چې دا چې اکرام کوم چې الله اکرام کړي دا چې اهانت کوم چې الله اهانت کړي نه بلا قم قلتو کو باندې شي دې هم دا قم قلتو کو چې الله وګه پیدا کړي نو مونږ هم نه ورکو دا هم د الله سره موافقه کو نو دو مقصد شوانه تی من لیشان نه دای خبر دی استهزاء انو مسخری بیسی کول ټوقه به خبر نه جوړ کلا الله دوه کون به ټوقه جوړه ولا دی به چلا اینه ور پیلم گه سنگ ور کو او دوی مقصد دا شو چې دای ټوقه نه جوړه ولا خو دی داوه د موافقه کول د الله سره من الله څنګه یو څمن غم کو والله نه ورکه من غم نه ورکو ان انتم نه وای تاسو ان فی ظلال مبین مگر په ګمراه ښکارا کې وای رب دې مؤمنان ته تاسو ګمراه وای ويقولن متى هذا الوعد ان كنتم صادقين مخکی زجر کو بالاعراض بے زجر په انکار د امر د الله باندې دا دریم کار ته زجر کوي په انکار د قیامت ويقول لو دي متى هذا الوعد وكره بيدا ولك تاسو رښتيني وي ما يجرون الا سويه واحده الله وينغوري دي الا سويه دا دي اعتراض او سوال په عناد بناو نه لای جواب نور کوي بلکې د قیامت هیبت ته ذکر کوي چې تاسو قیامت غواړی نو قیامت خو ډېر غټ هیبت لري دا به یوه چغه وي او ټوله په یو دم باندې چې ووجلی شي مړه به شي ما ینظرون دی نه ګوري الا سویتن واتن مګر چغې یوې ته یا ما ینظرون دی انتظار نه کوي مګر یوې چغې ته یوې چغې نه مراسا وله شپېلی تا خودم چې دی ونیسی و هم یخصمون او دی با جگڑه کئی و هم یخصمون دی با جگڑه کئی سمانه بخشونه که با دی یختی یو دم با اسرافیل پشپیلی که پوکیه و که قیامت با قائم شی نبیر اسام و یو سری با خور جوڑ کرئی ساروی هم که لو بکری نه و قیامت پی قائم شی بل یو با کپلا را خسی اما گس کئی قیامت پی قائم شی بل یو با تل را خسی طول و پی کئی قیامت پی قائم شی بل یو با نونی را پورتا کلی خونی دا بیوڑی و قیامت پی قائم شی وزکر ناسا یو هم یخی سیمون پا دست حالت که با قیامت چه قائمی ای فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون اللہ بیا با دوسیت مقام نی چه سره وسیت وی لکر ناسایفی و پی قیامت قائمی ای او دویم بلا اله میرجون یو سره با کورت هم نشید دلی کم جای که چیو اغا جای که بولا مرگ رازی یو سره مثال بازار تا تلی بازار که امری بل پلار روان ده پلار که بمری بل غره تا تلی آل تا بمری بل یو سره پا جماعت که دی آل تا بولا مرگ رازی یو سره قرآن تا ناس ابدا حالت که بولا مرگ رازی نفلا ساتوین و اسوین کی توسیت نوسیت کون ولا الى اهل میرجون نبا خفل کورتا دی واپس کلیشی نبا دی خفل کورتا یر جون واپس کلیشی یعنی کم حالت کی چوو دا حالت کی بدل مرگ رایشی و نفخا پی سوری فیدا من الاجداس الى رب من سلون دیکی ادوی مشویلی ذکر کی الا سویتا نواتن مراسوا اول شویلی وانو پیخا پی سور نمرادا دوی مشفیلی دا دید دوارو منس که وقفا سومره دا سلویخ کار حدیث که رازی سلویخ کار روسا بید دوی مشفیلی والی گی وانو پیخا اللہ فو که اولش پی سوری پشفیلی یه پیدا و ناس عبدی من اجداسی دا قبرون نخفت رفت و بین سیرون منده بوی فالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما ود الرحمن و صدق المرسلون او بودی یا ویلنا های حناکت دیمون لرا چامون را پورتا کلو من مرقد نوا زید خوب زمنگنا مرقد زید خوب مرات نصر قبر دی قبر نچا را پورتا کلو دی قبر تا دی خوب زید آرام زیولی وی عبدالله امن عباس انهو وی دا اول شفیلی نه دویم شفیلی پوری پا دی وقتی با عذاب نی اللہ با عذاب پورتا کی موزه کری تسوی مرقد زید آرام متوی دویم وجه داره چې د قبر عذاب ډیر کم دی د اخیرت په نسبت اخیرت عذاب ډیر سخت دی او د قبر عذاب به دی ته سي آرام غوندې ښکاره شي پسې هذا ما ود الرحمن هذا دا مؤمنان به ورته وایي چې هذا دا شی چې وعده کړی مهربان ذات الله وعده کړی چې قیامت به قایمېږي همداغه قیامت دی چې الله قایم کړو وصدق المرسلون اشتیا ویلیو پیغمبرانو ان کانت الا سویتا واحدتا فاذا هم جمیع لدینا محضرون الله وینه ده مگر شپیلی یوه ده سویتا یوه چغه ده څه معنی د یوې چغې سبا او د یوې شپیلۍ سبا دا ټول الله مخته حاضر شي یعنی مخلوق حاضرول او خپل مخې ته ودرول دا الله ته هېڅ ګران نه دي. د یوې چغې سه به دی ټول حاضر به شي د الله مخې ته. انکان نه دا الا سویتن واتن مګر چغه دی وه پیدا هم جمیع لدی ناس به دا ټول زموږ خواته محضورون حاضر به کړی شي. فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون الله ينور رئيسنا بني كي بيانا فسبان ديو شي ولا تجزون تا سبلا نر كولي كي مگر او سچ تاسي كول ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون الذين رس بشار ذكر كاي يقينا خوندان جنت بن ري في شغل فمشغول تي كي بي او فاكهون خوشار بي پی شغلین دی با پا مشغولتیا کی بازی علماو چی دین مراد دخپلو اغا بی بیانو سی نیزوی کرد دی هم دی بازو اندوی بی بیانو پی زلانین پا غصورو کی بی علال رای که پا پالنگونو بالی متا کی انتا کیا بیوالی لهم دی لا پی آب دی که پاکتون میوی بی ولهم دی ولبا ما يدون اغشي بي چلي بي غواري ما يدون اغشي چلي غواري سلام سلام بي قولا قولا من يقال لهم قولا ولكي بدي تاوينا من رب الرحيم لطرف العرب مهرباننا سلام دي كيت اشارة را چې جنتیان ته الله څه کوي سلامونه به ورته کوي الله ورته په خپله راښکاره کېږي سلام به ورته کوي او ګوري دا د جنتیانو دپاره ډېر غټ عزت دی چې الله د هغوی سلام ته راښکاره کېږي الله به ورته سلام کوي. حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام وایي جنتیان به په نعمتونو کې وي یو رڼا به راښکاره شي دوی به چې سرونه کله پورته کړي نو پایزر رب وقد اشرف علیهم من فوقهم الله به دی جنتیان سره برنه راښکاره شوی نو الله به ورته وایي السلام علیکم یا اهل الجنه جنتیان ته به الله سلام وکړي نو دا مخلوق ټول جنتیان به الله ته ګوري او نبی علیه السلام وایي چې د ټول نعمتونو نه به دی توجه راپورته شي د الله په تماشه باندې به شي ځکه د الله لیدل دا د نور نعمتونو په نسبت ډېر غټ نعمت دی و دی نور نعمتون نبادی غافل شد یا نه مختب گوری ترده چی بیوتی اللہ پا پرده کشی او دا اللہ غا نور و پازه پایدی شد نگوری دا جنتیانو دیر لوی اعزاز دا طولونا چی اللہ را بولیزد دا دی سلام تراخ کارکی جنتی دون لوی مرتبه دا اللہ پا نیز باری ملائک بیام سلامون ترازی ملائک با متسلامون اکی خداغی نه لوی سلام دا بر شاید الله تعالی بی دانه یه حدیث که داره جنه با تا پا خپل دا قرآن کریم تلاوت کهی او دا الله تعالی تلاوت که با داسی و لذت و خونی چه داسی و محسوسی گره کده چه لمخ که قرآن رو دوری دلم نی او دا الله تلاوت و خوشوازی سره لکه جنت که قسم آخیسم خوشوازیانی با امی تا آقای که با داود الاسلام دا خوشوازی بی و خیسته واز به خلق کرد الله تشبیهات بدی دانگی ده حور و خوشوازیانی بی او ده جنت ده ونده هم یه خوشوازی را پورته که دانگی ده الله را بودید خوشوازی بی ده طول نه غور خوشوازی ده بر الله تعالی چه الله با ده مخلوق تا قرآن کریم لودی او پا دسی آواز سن بی چه هایی که به دوم را لذتی لکده چه ده مخی نه قرآن نیوره داره ندام ده جنتیان یو ډیر لوی عزت ده چې الله به ته قرآن لولي خوشوازی سره. قولا من یقال لهم قولا یعنی دا به د الله تعالی نسی وینایي سلام بهیي وامتازوا اليوم ایها المجرمون دلته تغذیه ویقول للکفره الله به د کافرانو ته ووایي چې وامتازوا اليوم جدا شئ نن ورځې اليوم دا ځکه وایي چې دنیا کې موږ ګډ وډ وخت تیرو مخلوق ژوند خو قیامت کې به الله دا سکون مکمل بلا ویل کی ايها المجرمون اي مجرمان ولا ما هدي اليكم ما يوادا ما نوكل استاف سلا يا بني ادم يا اولاد ادم عليه السلام ان لا تعبدوا الشيطان چې بندگی مکوې د شیطان شیطان بندگی سوا الله نما شو د ارچا بندگی چې کې و دې تر شیطان بندگی ویل کېږي ځکه دا نار شیطان جوړ دا سړک شیطان جوړ کړي دې شرک او دې بندگی د غیر الله دعوت څوک ورکوي شیطان نو ځکه دې تر شیطان بندگی ویله ان یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دښمن دې ښکارا وان يعبدون اسم بندگیو کی هذا صراط مستقيم ادنا بندگی نی غلار ده من گو اهدنا الصراط المستقيم الا نی غلار را تو کہ نی غلار سرا هذا صراط مستقيم ادنا بندگی کو لیتا صراط مستقيم ملے کی ولقد ازل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون پتاقیس گمراہ کری دی شیطان سا سنا جبلن کثیرن پیڑی ڈیرے جبلن پیڑی جبلن ڈلی خلق ڈیر یعنی مقصد دارے کہ شیطان ڈیر خطرناک دشمن دے کہ ڈیر خلق کی گمراہ کرے او جبلن دا جبن نم دے یعنی مقصد دارے دو غرون شن غٹ خلق کی خطا کرے شیطان ڈیر خطرناک دشمن دے کلے لوی لوی خلق ہم دھوکہ کلے رے لویلی پیرانی دوکا کلی دارنگی لویلی علمائی دوکا کلی ری لویلی مجاہدین دوکا کلی ری اپلام تکونو تاقیم نبی تاشتی عقل نرائی هادی جہنم اللتی کنتم توعدون اللہ با تو جہنم راک کارکی ادھائی دی رغول دا پارا بیابا لیتا ویلش دا اغا جہنم دا تاشتی وعدا کیدل اشوا اس لو هل یوم ان نوزی دی تنور دی ما کندون تک پورون پساو دا وچتا چی کفر کاو اليوم نختم ولا فاهم و تکلمنا ایدهم و تشهد و ارجلن بما کانو یکسیبون اللہ خلی بے بندی شی جبا بے کار نکی دا دی اندامون و دی بانی گوائیو کی دی قیامت پورا زباری دا مجموع صورت نور کیم تیر شو صورت حامیو سیدہ کی بمراش چلنا با جبا و خلی بند کی دا نور اندامونه با خپل ځان باندې اقرار وکي نختمو د ختم نسبت الله ځان ته کوي ځکه دا مهر به په دې جبرن والے کیږي دا خوله به الله په زور بند کړي ځکه الله ځان ته نسبت کوي او تو کلمون ایدیهم کې الله ځان ته نسبت نه کوي بلکې کلام نسبت لاسونه ته کوي و تشهدو کې د گواهی نسبت خپو ته کوي ذکر دا غی دا اقرار او بیان به په خپل باندې شروع شي اب الله جبران پی نه کوي د خلی بندیدن دا به جبرانی او د الله شو د خپو گوای دا به جبران نه یا په خپل اختیار به شروع وي او به دا دیم سے تو کلمونا ذکر کو د خپو سے اتشهدو ذکر کو دا کام کرنه په الله سن باندې کیږي نو چې الله سکم بیان کوي دا یو قسم اقرار دی او په خپل کار نه کی خوختیا اغازه ته حاضری ذکر خپل ته سو او ته شروع ته شهادت وه نو یاد کی مون درې نکته ذکر کړلې یو دا چې نختمو کې الله ځان ته نسبت کوي او تو کلمونه او تشهدو کې ځان ته نسبت نه کوي اندامونه ته وکړو وشوې په دا ولي ځکه د خلی بندیدل جبران دي او دا کلام او ګوي جبران نه ده دویم دا چې لاسونو بارہ کے تو کل نمونا ذکر کو خو بارہ کے سے وہی تشہدو کہ لاسونو با نکار کیے گی اور جو شری کار کھلے یو بیان تو اقرار بھی لے گی اور خو کار نے کی خفیہ غزے تو حاضری نہ علی امن الینا فیم و مہر ولا فان لے پخلو بانے و تو کل نمونا خبر بکے جمع سدی و لاسونا و تشہدو گوائی بکے ارجو ندی و خفیہ مکان یک سیون پامنو شری و کول ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون عليك من أغوار لطمسنا خام خوران بكو دي وسترگي سرگي بوران كون سمانا يعني دي مورا عندكو تومس أغل نوالي توي چه دا سرگي كو بلكو الخط بيشي لكا دا سرگي ودا بانا ودا عزيز مي دا عرص الله ختم كي فسبقوا الشراط فاضي مخيوال يوكي فأنا يبصرون نو سنگ بدي ويني اني دل بدي نشي كولي بيا ولو نشاء لما سخنم ولا مكانتهم فما استطاعوا مزيهم ولا يرجعون الله يدام كولي شما شدي لا شكرون مسخكم اورانيكم لقد دين الله غطي جوڑي كي شادو خنزير تلنا جوڑي كي مخيوة شدي رندولي شم او ديات كسوي چدی مسخ کولای شم شکر یې شمه بدلولی ولو نشاء لایکم وغواړو خامخا وران به کو لمسخناهم بدل به کو شکنونی ولا مکان په زیر دی باندې فما استطاعوا دی به وس نکی موزی انده تللو مخې ته باندې شلی ولا یرجعون او نه به واپس کېدلی شي نه به مخې تلی شي او نه به وروسته شلی مقصد دا دی ومن نعمره ننكج في الخلق فلا يعقلون هغه څوک چې عمر وکړي هغوی لره ننکسو رانسکور کړو دره په پیدایش کې یعنې مقصد دا دی کله یو سړی ډېر بوډا شي او بی بدن چې راټیټ او راکوړ بولی شي فلا یعقلون د عقل نه لري وما علمناه شیئا وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین پدایات کې سره د پیغمبر د قران بیانې او دا نه جواب درځي د شوبې دی ویل چې دا پیغمبر شاعر دی او قران شعر دی نه الله وینه داسې نه ده پیغمبر شاعر نه دی او قران شعر نه دی نبی علیه السلام بارک الله راځي چې هغه پر دې شعر هم سم نشو ویلی دا عبدالمطلب څومره اولاد شو دا ټول شاعرانو لوی وړو کې اندر اوخص ای به خوسته شیرونه ویل یو نبی علیه السلام چې دا به شیرونه نشو ویلی وما علمناه شعرا موږ نه دي خدای ته شعر جوړول وما ینبغي له او نه مناسب دي ده لره ان هو نه دا الا ذکر مګر نسیان دی او قرآن مبین او قرآن ښکاره دی لینځره دې لپاره چې ویل ایمان کان حینا څوک چې ژوند دی وایي حق القول ثابت شي وینا کافرانو باندې اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون لا دليل عقلي دي او ذيك الله فضي نعمت ذكر كي شغا نعمت دي ملكيات دي ان مقصد داره چه الله وذي لما سارو پیدا کري او بيه دي سارو مالكان الله دي گرزوري لكو مثال لا سمر سارو چه گره و بزي غواغان و ميخي ده طول خالق الله ره خدا بنده ونه مالک ګرځولای دی او دې کې ردم دی په مشرکینو باندې چې ګوري دا سړی الله وی خالق یې زیمه او تاسې دې کې نظر نیاز غیر الله په نوم ورکوئ لکه بعضې خلک په شعرو کې د غیر الله په نوم نظر ورکوي بعضې له شودو کې ورکوي لکه دا وی د یولسمې د ځوان په نوم باندې دي او دا د یولسمې شوده دي کته ملکونه کې به دا رواج دی د ولسمې شو ده ډېر ورکړي الله وګوره دا شهري پیدا کړی ماري او په دې شهرو کې ادیب شو دو کې تر غیر نه پونم باندې د زون یا سور کې او را مې راو دین وګوري چې موږ پیدا کړی دی د اوسه مې معاملات ای دینه چې جوړ کړی هغه له زمنګ لا شنو دې موږ پیدا کړی انا عام سری په هم دې له دې لپاره مالکون مالکان دي وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون الله وزللناها دلنا ما تابع كلي غد غوي وكمزوري بندر الله تابع كلي ووخي قچري اسي يكمزوري بندر كي پڑ ارتني روان كلي الله وزللنا شا تابع كلي الله تابع كلي او فمنها ركوب دار سارو پیدا بياني چې بعضې داسې چې هغې مسورلۍ کوي د بعضو غوښې خوري بیا یې ویل کوم پیا منافع او مشنورې پیدې هم پکې شته د دې شوده ماسته لسی کوچ غوړي وغیره دا ټول پکارېږي وزللناها موږ تابع کړي لکم د دې دپاره فمنها رکوبهم ځینې د دې نه سولېر دی ده ومنها یاکولون ځینې د دې نه دی خوري ولهم د دې لپاره پیا دی کې منافع پیدې دي او مشارب او د څکلو شی نه دي افلا یشکرون دې شکر نه وباسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون زجر بالشرك دين ولي ما سوى الله نور خيان لعلهم ينصرون شاهد شدي امداد بوكليشي لا يستطيعون وسنكي نصرهم دين دار دريو استا معبوس تاس الله مدد نشيك ولي وهم لهم جند محزرون يوم انا دارا وهم او دغا معبدان او دا مشرکان لهم دي معبودان لرا جند لخر دي حاضر کلی شوی یعنی مقصد داری چې دغی معبودان ندی دی پاکی که دا وی چرا دی سنشی کولی نو دی دی سلان جا که چی دا خطار دی و اولی اکرام بیزتی وکلا نو وهم دا مشرکان لهم دي معبودان لرا لخکر دی حاضر کله شوی ان د دې خپل له هونه سکه دفاع کوي لکه ابراهیم علیه السلام چې درگاه وړنګوله نو دی په درگاه باندې غو غیرت درگاه په خپل سینو شو کوي ابو تان سینو شو کوي یا دی وخت کې څه دا غیب دان نه دی حاجت روا نه دی نو دی د سلانجه کوي جناب اولیاء کرام به عزتي وکړه دوی معنا داره وهم دا معبودان لهم دي مشرکان لرا جندن لخ کرده محضرون حاضر کرده شوه دی پا گمان که فی زامهم بی مقدر دی یعنی مقصد داره دی دا گمان دی چه دا زمان مدد کوله شی و زمان سپارش کوله شی و دا تیار زمان لخ کرده و دا گمان داده سره غلط دی بزیره ندویم مانه دا وهم دا معبودان لهم دي مشرکان لرا جندون لخکر دی حاضر کرده شویر دی پی گمان که خدا گمان دی سره خطا دی فلا یزون که قولم انا نعلم سرون و ما یعلنون اللہ غمجن دی نکتالر دی وینا قولهم دی مجمل ذکر کو دی کم وینا دی دیر قسم خبری دی رد باری وی پا دی رد و بدو خپکی گم انا نعلم یقینن کوی فاسر دی پتی وش دی خکار کئی اولم یر انسان انا خلقناه من نطفة پیدا و خصیم مبین دیکھ زغیر کئی بینکار القیامت چه اللہ گوره دو نطفی نپیدای داری حقیقت دی او بیل انجی که قیامت نمالی اولم یر او دی نگور انسان چه من پیدا کرده دارم دو نطفی نناس و دا جگره که اون که اخکارا و زربلنا مثلا منسی خلقه قال من یحیی لزوام و هی رمیم بیانی جمع ده پار مثال و یکنه ده خپن پیدایش چی تر سن پیدای دونت پینا اللہ دونت پینا پیدا کولیشی اندر قیامت پور دی امرا پورتا کولیشی قالوی ده ما یهی لیزا مصروک برا جوندی که ایلی اردو که روحان دارش دا بدوڑی دلی یو کافی رو زور اردو که رو آخست میده میده که او میده که به یواتا وشنده او به یوی چه دا بسنگ را پورتا که ایلی قیامت پور از باری قد يحيي الذي انشا اول مره وبكل خلق عليم لا جواب دو دلیل لے جواب دار اشتہ بندہ را پورتے کی او دلیل پہ سرے نو الذي انشا اول مره چلا دا بندہ اول پیدا کولے شو دا قیامت ورځ یم شیرا پورتے کولے اول تور تو یحیی الذي جون دی وکړي نا اوزات چې پیدا کړی دی اول کړتی او دا نا په ار پیدائش کوی دی الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دا دوام دليل ذكر كي كلا وجدا مريدا پورتا كولا شمالي الله دون اللوي زاد ده دون قدرت فعلا ده چه دشنه ونين الله ور پیدا كي وچه شنه ونه كي ور پیدا كولش نمريم را پورتا كولشي وداد الله سن نشنا قدرت ده پا يوجا كلا وبو ور و لرگه را جمع كلاره اگر مثال شین بوټه لري په دې یو لرګي لري شین په دې شین لرګي کې وبم شته دې کې ورم دی او لرګي هم دی نو اره شنو نه کې نه د ور ماده پیدا کړي نو کولماوي حکما چې اره شنو نه کې ورشته ما شو د مرخنې ده یو د مرخنې بوټه ده دې کې ور ماده نشته نو ار شین بوټي کې ور ماده شته من الشجر الأخضر هرش نوانة مرادة دوما توجيه دارش دين مراد يخاص دوونيوي مرخ وغفارو توي دا دوونيوي لدي دي يو پار رأي لرگير والبسي اوسو رأي ورتي پیداشي نکر ما چسو ربي داشي آکن كيوه دا ربينا ورکي دقن انگلی من بول کاو نه الذي غزا جاله چې ګلوله ستا د پاره شنې ونې نار نور پیدا انتم منه توقدون ناس په تاسو هغې نه اور بلوي اولیس الذي خلق السماوات والارض دا دریم دلیل ذکر کوي چې الله وایي ګوره ځمکې او اسمانونه شم پیدا کولی نو بدن ته هم د قیامت پر شم راژوندی کولی اول یې وویل چې اول مې پیدا کړی دوباره هم د شم پیدا کولی دویم دلیل کی و چې د شنې ونه کې ور شم پیدا کولی نو تام شم پیدا کولی په دریم دلیل کی و چې اسمان نو ځمکې شم پیدا کولی نو تام شم پیدا کولی دا ټول په دې دلایل بیانیږي چې الله به د مړي راپورته کوي د قیامت په ورځ باندې اولیس الذي ان الارض پیدا کړي اسمان نو ځمکه وي قادین دا قاتلون کې الله همدې خبره یخلقا چې پیدا کړي مثلهم په شان د دی نفسونه بنا بلکی والنواء الخلاق والعلم داننا فیدا کون کی لئے پویلے انما عملو اذا اراد شانا یقول له کن فیکون را سبرم دلی زکر کئی چی اللہ خود دمرق و طاقات لری چی او کار تا ارادہ وکی اشیح پوری موجودی ری دا مرد پورتکول اللہ تا گران نری انما عملو یقینا حکم دا اللہ چکر ارادہ وکی وشی تا یقول چی وقتا کن شیح فیکون فشیغا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون پدې کې یو داوا ذکر کوي او سبحان داور توحید ده او دویم دلیل پر دلیل ذکر کوي چې الذي بيده ملكوت كل شيء او دریم اثبات د قیامت کوي چې واليه ترجعون او پس سبحان کې فیرونه ذکر را په مخ کې دلایل باندې سره تفریدا فسبحان الذي پاک ذا غزات رجا پلاس کی ملکوت کل شین با شید ار یوشیدا وینه تو جن خاصنات و تاس واپس لشی